Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вы пісалі, што ведаеце мову лепш за пісьменнікаў, якія нарадзіліся ў вёсцы. Верыцца з цяжкасцю. Мабыць, часта карыстаецеся слоўнікамі. Цікава, якімі? Можа, ёсць нейкія недаступныя простым смяротным рэдкасці? А ўвогуле, якое месца займаюць слоўнікі ў кабінеце пісьменніка і ў ягоным жыцці? Ваш чытач Мікола. Ды ў вас цэлае суквецце цікавых пытанняў. Давайце буду адказваць па чарзе. У маёй вальеры слоўнікі займаюць ганаровае месца і не пакрываюцца пылам, бо гэта штодзённая чытанка. І прызнаюся, адна з улюбёных. Удакладняю, слоўнікі сёння гаспадарыць на чатырох паліцах. Калі яны абрынуцца, пад імі можна загінуць. Для пісьменніка смерць відаць не з горшых. Вось шэсць тамоў тлумачальнага слоўніка беларускай мовы. Ад нараджэння былі цёмна-зялёныя, але так зачыталіся, што мусіў перапрануць іх у новыя аклады. Цэлую паліцу захапіў, ашчацініўшыся нібы дзідамі закладкамі, гістарычны слоўнік нашай мовы. Калі наважваешся нешта пісаць, пад крылом у кліо без яго не абыдзешся. Бывала, мяне папракалі ў архаізацыі лексікі, а бывала наадварот, у мадэрнізацыі мовы герояў гістарычных твораў. Калі ласка, разгарніце, да прыкладу, першы том. Вось дакументы 17-го стагоддзя. Аўтэнтык, адміністрацыя, акцыя, аўтар, афектацыя. Еўропа? Іначай не скажаш. Два зграбныя карміновыя томікі слоўніка Вацлава Ластоўскага «Памятка пра заняткі самвыдатам». Слоўнікі сінонімаў, іншаземных словаў, фразеалагічныя, нашай безэквівалентнай лексікі. Рекамендую тым, хто яшчэ сумніваецца ў багацці мовы Купалы і Быкава. Дзясяткі закладак вытаркаюцца і з кнігі Паўла Сцецка «Культура мовы», якую цаню болей за некаторыя лексіконы і раю мець кожнаму, хто прафесійна карыстаецца беларускім словам. Тое самае скажу пра расейска-беларускі слоўнік Некрашэвіча і Байкова, што першы раз выйшаў у Менску ў 1928 годзе. Меркавалася яго перавыданне ў 1995, да адразу пасля рэферэндуму тую выдавецкую пазіцыю скарацілі. Беларусафоб, які за гэтым стаяў, ведаў, што робіць. Сёння том Некрашэвіча і Байкова нарэшце перавыдадзены часопісам «Архэ». У нашых беларускіх шыротах нечаста сустракаецца таксама украінская мова без табу – Лесі Ставіцкай. Да свайго такого слоўніка мы пакуль не дажылі. Але паколькі адсотку 80 лексікі ў нас агульныя, зазірнуць карысна і ў слоўнік суседскі. Ёсць і яшчэ адзін даволі рэдкі слоўнік – «За пределами русских словарей» – дополнительные слова и значения с цитатами Ленина, Хрущева, Сталина, Баркова, Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, Солженицына, Вознесенского и других. Складальник – мистер Флегон. Место выдания – Лондон, 1973 год. Я называю гэты словник шпионским. Не тому, что сам был шпионом, не был, хоть у дзяцінстве и марыў. А з той прычыны, што трапіў слоўнік да мяне надзвычай пакручастым шляхам і ў папярэднім сваім жыцці яўна належаў сапраўднаму спегу. Цяпер пра пісьменнікаў з вёскі. Здаецца, я не быў дурнавата катэгарычны, сцвярджаючы, што часам ведаю мову лепей, чым пісьменнікі-вяскоўцы. Нагадаю, што было ўжытае слова «некаторыя». Но хто насмелецца сцвярджаць, што валодае моваю лепей за вяскоўца Барадуліна, або, да прыкладу, за Бориса Петровича ці Андрея Федаренку. Ды праблема існуе. Ведаю пару-тройку народжаных у сялянскіх хатах калегаў, якія з гэтае нагоды перакананыя, што ўсмакталі мову з матчыным малаком і могуць звысоку пазіраць над дзяцей асфальту. У нас у наваколлі, маўляў, казалі так і кропка. Такі сабе комплекс паўнавартаснасці. Мова – гэта філазофія, але ж філазофія народу, а не толькі родныя вёскі. Нехта зазначыў, ці можа я сам прыдумаў, што любой мовай можна валодаць за некалькі месяцаў, адну родную трэба вучыць усё жыццё. А філозаф Людзвіг Вітгенштайн пісаў, што межы маёй мовы означають межі моєго світу. Мені хочеться порівняти мову з музичним інструментом. Чомусь найперш з віолончелей. Гэты інструмент треба даглядаць, а так само знову і знову настроюваць, каб не фальшивів. На остачу пригадаю слови французского письменника Альбера Камю. Чтоб не здарылася, я ведаю, что у мене ёсць айчына, французская мова, а у мене беларуская.